En dames en heren, hartstikke welkom bij het laatste uur dat wij vanuit Stadsradio Helmond presenteren. En we zitten natuurlijk op het kasteel van Sinterklaas hier midden in het Helmondse centrum. En vandaag gaan wij tijdens het laatste uur aandacht besteden aan natuurlijk het afsluitende project dat er vandaag plaatsvindt. Dat is de dag voor de gehandicapten onder ons. Die mensen die zijn op dit moment volop hier op het plein aanwezig. Ook aanwezig is natuurlijk Erik van Eeswijk, onze reporter ter plaatse. Ik hoor wel wat geluid op de achtergrond, maar ik stel voor dat we eerst even naar een stukje muziek gaan en dat we daarna teruggaan naar Erik en gaan kijken waar hij ergens in het kasteel zich bevindt. Wij zijn weer terug hier bij het kasteel van Sinterklaas. Zoals ik in het begin al zei, het is vandaag een dag voor de verstandelijk gehandicapte mensen. En het is ook heel mooi om te zien hoe dat deze mensen hier met redelijk gespannen gezichtjes het terrein opkomen. En als ze dan weer naar buiten komen, zijn ze helemaal blij en stralen ze helemaal van oor tot oor. Misschien dat Erik van Eeswijk, onze reporter ter plaatse, ook iets kan vertellen hierover. Erik, heb ik jou nu aan de lijn? Je hebt mij aan de lijn. Goed zo. Ja. Nou ja, ik sta dus hier nu bij de hoofdingang van het kasteel. Ik sta dus binnen bij die grote marmeren trappen. En ja, er zijn al een hele hoop kinderen naar binnen gekomen. En ja, inderdaad, net precies wat jij zei, Willy. Het zijn blij gespannen gezichten. Want ja, ze willen toch allemaal weer Sinterklaas zien. Hè? Ze kunnen hem nog net te pakken krijgen. Net voordat hij morgen de pakjes rond gaat brengen. Hè? En nou, ze staan hier allemaal in manden klaar. Dus kinderen komen denk ik niks tekort dit jaar met Sinterklaas. En we proberen de Sint zo meteen als hij eventjes pauze heeft. Want ja, het is natuurlijk een oude man, moet regelmatig pauze nemen. En we proberen hem in zijn pauze even te pakken te krijgen als hij... uit zijn kamer komt, want ik lig dus gewoon voor de deur. Dat snap je natuurlijk wel. Dat heb je heel goed gedaan. Ja, ik lig gewoon voor de deur. Dus ik heb, zo gauw als je eruit komt, heb ik te pakken. Ja, en dan, dan zullen wij hier intussen eens goed rondkijken naar al die mensen die hier in en uit lopen. Als jij nog speciale mensen tegenkomt, ik hoor het van jou. En ik ga dadelijk ook even met Leslie, onze technicus, praten over de afgelopen weken hier. En dan hoop ik dat jij intussen Sinterklaas te pakken krijgt. Oké, tot zometeen. En wij gaan dan natuurlijk door weer met een nieuw stukje muziek. En onze technicus die zal u verrassen met het volgende stukje. Every time I think of you. It always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say love, I know a love like ours will last and last. Na de muziek zijn wij natuurlijk allemaal weer terug hier bij het kasteel van Sinterklaas. En naast mij zit Leslie Kunst. En een aantal weken geleden, op zaterdagmorgen bij Helmond Info, had ik hem bij mij aan tafel. Toen moest het spektakel Sinterklaas Kasteel nog beginnen. We zijn nu aan het laatste uur van de uitzending, Leslie. Hoe is het gegaan? Het is buitengewoon goed gegaan. De techniek heeft ons maar één keer in de steek gelaten. En dat was dan te wijten aan een UPC-kastje dat kapot gaat. Dat ding gaat nooit kapot, maar dat zal het net zien. Als wij gebruiken, gaat het wel kapot. Maar dat is in ieder geval verholpen. En als dat het enigste is, dan denk ik nou... Je hebt een week of drie lang hier bijna drie keer per week uitgezonden. Ja, we hebben met deze uitzending erbij hebben 19 uur radio gemaakt vanuit het kasteel. En ik moet zeggen dat het is heel goed gegaan, ook wat betreft de personele bezettingen. Mijn taak was dan de productie en de regiebegeleiding hier. En dan heb je dus met diverse mensen te maken. Dat doe je natuurlijk niet alleen. En dat is natuurlijk fantastisch goed gegaan. Ja, en wij werken dan van hieruit, want wij zitten op het kasteelterrein. Ja. Zitten wij in een lekker verwarmde unit. Ja. Gelukkig, want anders zou het denk ik niet te doen zijn. Zeker niet met zo'n weer als gisteren. Wat heb jij nou aan techniek nodig om dit allemaal te realiseren? Een boel. Ja, wat heb je nodig aan techniek? In ieder geval een goede internetverbinding. Een zendmast moeten we hebben voor wat we dus nu horen via Erik. Dat moet daar binnenkomen. We moeten dus onze uitzendstraat hebben. De radio, de cd's. Noem maar op. Alles wat erbij komt kijken. En kilometers kabel. Ja, en die liggen dan vanaf hier... Tot in het kasteel? Tot in het kasteel. En, niet tot in het kasteel, maar tot aan het torentje. Hè, van die poortwachter torentjes. Ja. En daar zit namelijk een aansluiting in van internet. En daar mogen wij grif gebruik van maken. Ja. En als je nou terugkijkt, zeg je dan van... We zitten aan het maximale wat we kunnen doen. Of kun jij zeggen van volgend jaar gaan we het nog mooier, breder? Ja, dat kan. We kunnen het nog mooier maken, nog breder. Bijvoorbeeld is dat de uitzendingen ook doorgeven aan de wachtende rij mensen hier in die pagodententen. Ja. Dat we te horen zijn. Meteen. Dat we te horen zijn terwijl de mensen aan het wachten zijn. Nog allerlei plannen? We hebben nog allerlei plannen, ja. En ik zie intussen dat meneer Veringa ook binnen is gekomen, de voorzitter van het kasteel van Sinterklaas. Daar gaan we dadelijk ook even mee aan de microfoon. Denk jij dat wij vanuit de organisatie van volgend jaar al de toezegging hebben dat we technisch gesproken nog wat meer kunnen bieden? Ja, nee, dat is, daar moet ik ook de organisatie die complimenten geven in opzicht van dat we een prettige en hele goede samenwerking hebben gehad de afgelopen drie weken. En die samenwerking kan alleen maar uitgebreid worden en geperfectioneerd worden. Ja, dus ik mag in zijn totaliteit zeggen, Leslie, onze hoofdtechnicus, kijkt tevreden naar drie weken uitzenden terug. Ja. Het is een hele mooie periode geweest, ja. Nou, zeker voor herhaling vatbaar. Ik hoop, dat is in ieder geval heel fijn om te horen. En ik hoop ook dat wij menig kind in Helmond de plezier hebben gedaan met onze verslagen, onze verhaallijntjes die er constant in zaten. En ik denk ook dat wij al onze vrijwilligers van Stadsradio moeten bedanken voor hun inzet. Absoluut. Ja? Ja. Oké, Leslie, bedankt. Graag gedaan. En ik ga terug naar de muziek. En als ik het goed heb begrepen, gaan wij luisteren naar ABBA en Dancing Queen. Yeah. Ja, en met de tonen van Dancing Queen ABBA zijn we weer terug bij het kasteel. En hoop ik dat ik onze razende reporter Erik weer aan de lijn heb. Ja, nou, ik moet een beetje zachtjes praten. Ik sta dus nu helemaal alleen in de werkkamer van Sinterklaas. Hè, dus de... Mag jij dat zomaar? Ja, ik ben van de radio, hè, de pers nog overal doorlopen. Zo simpel werkt dat. En ja, ik loop hier eens even rond en voor mensen die dat nog nooit gezien hebben, is dat wel heel erg mooi, hoor. Waar zie je dan allemaal? Ja, er staat hier de troon van Sinterklaas, hè, zijn grote stoel, een grote rode stoel. En ja, er brandt een knapperend haardvuurtje, hè, een open haard, hè, met lekker warm. Dus het is gewoon hartstikke lekker vertoeven hier. Er staan natuurlijk, ja, dat is natuurlijk van Sinterklaas, allemaal pakjes links en rechts. En die moeten allemaal nog weg. Ja. Dus ik ben benieuwd of de Pieten dat gaat lukken. Staat er ook ergens een lekkere ruststoel of zo? Ja, een lekkere ruststoel. Maar ja, die staat dus natuurlijk op zijn slaapkamer. Maar waarom praat je zo zacht? Je moet een beetje stil zijn. Het is toch, je moet een beetje respect hebben. Ja, je moet een beetje respect hebben. Maar Sinterklaas zelf is er niet. Nee, die is er niet. Die is even aan het poot. Ja, Sinterklaas moet ook eten. Ja, is een boterhammetje eten. Dat is een boterhammetje eten. Ja, maar... een boterhammetje met pepernoten, denk ik. Oh, daar zou ik ook wel heel lusten. Ja, nou, en ik sta hier dus nu in de slaapkamer. Daar kom je dus normaal gesproken ook nooit. En mogen de mensen daar ook niet kijken? Nou, de kinderen mogen daar naar binnen. Kinderen mogen in de slaapkamer kijken, volwassenen niet. Ja. Dus ik ben al een volwassene die in de slaapkamer van Sinterklaas rondloopt. Erik, heeft hij ook een slaapmuts? Een slaapmuts. Ligt hij op zijn bed bijvoorbeeld? Nou, ik zou jou heel... Hij heeft een slaapmuts. Echt waar? Hij heeft een slaapmuts. Ik zal eens even kijken. Het is een witte slaapmuts met een rode rand. En... Het is een slaapmuts, ja. Oh, maar goed zeg. Want ik heb me altijd gevraagd, want met zijn lange haren, die komen toch hartstikke in de war als hij geen slaapmuts op doet. Ja, maar hij heeft dus inderdaad... Het is een hele goede vraag voor jou, Willy. Ja, maar soms komt er nog wel eens iets verstandigs uit. Hij heeft een slaapmuts. En wat is een soort... een hemelbed is het. Het is een heel groot bed voor een hele grote Sinterklaas. En ligt het lekker? Oh, dat durf ik niet. Mag ik het even? Oh ja, dat vind ik wel spannend. Zou jij dat durven? Het is een hele harde matras, Willy. Ja, hij krakt en piept het een beetje, of niet? Oh ja, ik hoor het. Ja, het krakt en het piept een beetje. Maar lig jij nou in het bed? Ja, ik lig nou in het bed. Dat mag eigenlijk helemaal niet, Erik. Oh, ik lig in het bed, ja. Maar je zet de slaapmuts niet op, hè? Nee, ik ga die slaapmuts niet op. Nee. Nee, want ik heb een beetje vet haar. Ja, nee, dat moet je niet doen, hè. Nee. Maar ik vind het wel... En ligt het lekker? Ja, ligt lekker. Maar ik loop dus nu weer zijn kamer binnen en hier ligt ook de grote boek, ligt hier ook. Oh, dat laat hij toch niet onbewaakt. Ja, maar de grote boek, het ligt hier gewoon op tafel. En we zullen maar niet inkijken, hè? Nee, dat gaan we niet doen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar er is ook een gouden laptop. Een gouden laptop? Een gouden laptop. En zit Sinterklaas ooit achter een laptop, denk je dat? Ja, Sinterklaas heeft zijn tijd mee. Dat vind ik wel heel modern. Ja, maar toch, kijk, net hebben we gehoord dat er een internetverbinding is vanuit het kasteel. Dus ja, dan kan Sinterklaas natuurlijk met zijn laptop. Met zijn laptop natuurlijk de hele wereld bereiken. Want Sinterklaas moet natuurlijk ook overal. En ik weet wat hij op die laptop ook doet. Volgens mij gaat hij ook stemmen voor de gouden pepernoot. Hij zal toch niet voor zichzelf stemmen? Nou, voor het kasteel van Sinterklaas. Als je dan kan stemmen op internet. Daar gaan we dadelijk met meneer Veringa ook even over hebben. Mm-hmm. Dan, ik vind wel dat... ik vind dat Sinterklaas dat net zo goed mag. Ja, dan doet hij denk ik wel anoniem, toch? Ja, dat zou ik... Dan doet hij het gewoon als S-Klaas. S-Klaas de M. Ja. Ik vind hem wel leuk. Ook leuk, Willy, want ik kan natuurlijk alles vertellen wat hier in die kamer te zien is. Dat is altijd hartstikke leuk. Er staat een piano. Oh. Ja, er staat een piano. Dus hij zal waarschijnlijk ook af en toe wat liedjes spelen. Ja. En hij is nu bezig met het instuderen van zachtjes gaande paardenvoetjes. Ja. Oh ja. Dat is ook een heel leuk nummer, hè? Ja, dus volgens mij speelt hij het ook wel. Kijk. Ja, volgens mij in C klein. Oh ja. Hey, doe nou niet. Ja. Dus de piano doet het. De piano is sowieso is gestemd. Hij klonk wel gestemd. Ja. Hij is gestemd, ja. Ja, waar hoor ik toch allemaal op de achtergrond? Ja, dat zal eens even kijken, want dan loop ik even naar buiten. Geen mens weet dat ik hier binnen ben natuurlijk. Oh, maar er komen nieuwe kinderen binnen. Ja, oh, ik hoor het. Er komt een hele voorraad nieuwe kinderen binnen. Dus, en die zijn natuurlijk heel opgewonden, want die weten niet wat ze allemaal gaan zien. Nee. Die gaan dus nu de trap op naar boven, hè, want dan gaan ze eerst naar de... Ze gaan eerst natuurlijk naar de Pietenzolder. Hè, ja, want, ja, ja. Ja, maar de Pieten moeten dus nou wel zorgen dat ze goed uitgerust zijn. Want ze gaan vanavond dus het dak op en nou, morgenavond dan ook nog. En dan moeten alle pakjes zo'n beetje bezorgd zijn. Ja, denk ik. En ik denk dat ze dan ook het kasteel nog helemaal moeten opruimen. Want ja. Na morgen, ja, helaas, dan is het weer voor een jaar voorbij. Ja, dan is het weer voor een jaar dicht. Ja. Ga jij nog proberen onze Sinterklaas aan de lijn te krijgen? Gaat dat lukken, denk je? Ik zal het proberen, maar ik durf geen garanties te geven. Nee. Want ja, je weet hoe het met Sinterklaas is. Hij komt en hij gaat en hij doet precies wat hij zelf wil. Ik geloof het. Maar ik vind het ook wel heel leuk als je een van de kinderen aan de lijn krijgt dadelijk. Aan dit microfoon. En ik ben zo benieuwd hoe dat zij het vinden. Ik zal daar eens even kijken of ik een kindje te goed zo. Hey, dan zie ik jou straks terug. Dan ga ik nou nog kort even naar een stukje muziek. En dan gaan we daarna een interview doen met de voorzitter van het kasteel van Sinterklaas. Oei, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger. To the law I know that here they don't like men like you in our city. Ja, u hoort het, we trekken de muziek weer gewoon weg, want intussen, dat u straks al in de gaten, heb ik hier naast mij zitten de heer Meint Veninga. En hij is voorzitter van de stichting Sinterklaasstad Helmond. Heb ik het zo goed gezegd? Fantastisch, dat kan niet beter. Ja. Meneer Veninga. Wat doet de stichting Sinterklaasstad Helmond? Wat is dat precies? Ja, de stichting is eigenlijk vorig jaar in het leven geroepen. En zoals bekend heeft, is het hele gebeuren Kasteel van Sinterklaas vanuit stadspromotie gaandeweg tot stand gekomen. En toen heeft men vorig jaar besloten om het zelfstandig te maken. Vandaar dat het in een stichting is ondergebracht. En tegelijkertijd is ook de intocht onder die stichting gebracht. Ja, en het doel van die stichting is om zeg maar, dat culturele erfgoed, het Sinterklaasfeest, te goed te linken aan de stad Helmond. En met zo'n geweldig kasteel als hier is dat natuurlijk een geweldig succes geworden. Maar je hebt dus twee hoofdactiviteiten, als ik het zo mag zeggen. Ja. Het kasteel en de intocht. Precies, ja. En daarvoor heeft u een stichtingsbestuur? We hebben een stichtingsbestuur. Dat is een bestuur bestaande uit een achttal mensen. En we hebben wat dat betreft een hele platte organisatie, want de mensen die in het bestuur zitten, dat zijn ook de commissievoorzitters. En het zal duidelijk zijn om zoiets, zo'n evenement als dit te organiseren. En u ziet dat ook als u hier naar buiten kijkt, een veelheid van activiteiten. De gastvrouwen, de decorploeg, de Zwarte Pietenploeg, noem maar op. Ja, dat moet allemaal natuurlijk gedurende het jaar goed georganiseerd worden en goed bedacht worden. Ja. En dan met alle vrijwilligers moet uitgevoerd worden. Dus dat, en dat doen de commissievoorzitters die ook tegelijkertijd in het bestuur zitten. Ja, ja. En als ik het dan goed begrijp, dan hebt u binnen de stichting een werkgroep Intocht. Ja. En een grote werkgroep Kasteel. Kasteel, en dan hebben we nog wat ja, noemen we maar subwerkgroepen. Want behalve in het kasteel maakt de Sint ook zijn opwachting in de Lambertuskerk. Ja, ook een heel groot feest. Ook een fantastisch feest, dus dat is natuurlijk een aparte commissie die dat allemaal organiseert. We hebben vandaag deze prachtige dag natuurlijk speciaal voor mensen met beperkingen. Dat is ook een speciale commissie, omdat dat natuurlijk toch ja, bijzondere aandacht vraagt en weer bijzondere aspecten heeft om georganiseerd te worden. Dus zo hebben we voor alle ja, bijzondere dingen gewoon aparte commissies. En ja. Dat zijn vrijwilligers die hun ziel en zaligheid daarin stoppen. Ja. Met al hun inzet en kennis uiteindelijk met elkaar zorgen dat dit zo'n prachtig feest wordt. Dan, ja, goed, als Hans Echte Helmonder heb ik dan toch een vraag. Waarom komt Sinterklaas bij ons niet meer met de boot? Ik denk dat een stukje van die, wat u straks zei, cultuurtraditie... Ja. Toch verloren is gegaan met het feit dat onze Sinterklaas niet meer met de boot aankomt. Ja, is daar niet meer voor te zorgen? U heeft natuurlijk de krant ook een beetje gelezen en u heeft de intocht ook een beetje gevolgd. Dus de Sint zit dat eigenlijk ook een beetje dwars. Ja, dat geloof ik best. Dus de Sint vindt natuurlijk ook plezieriger vanuit de traditie dat hij met een boot hier aankomt. Ja, er liggen wat issues op onze weg en... Ik heb wel begrepen dat er wel goed overleg is en nou, het zal zijn tijd hebben. En als stichting bent u daar actief in? Daar zijn wij, daar bemoeien we ons op dit moment nog niet zoveel mee, omdat we dit toch meer een issue tussen de gemeentes vinden. Ja. En ik heb er alle vertrouwen in dat die mans genoeg zijn om dat ook gaandeweg weer in de juiste richting te leiden. Het is net een brug te ver. Dit is nog een bruggetje te ver. Ja. Goed, we gaan terug naar dit prachtige kasteel. Want ik denk dat u mag stellen dat het kasteel van Helmond voortaan een nationale attractie is. Nou ja, dit is het hoofddomicilie van de Sint in Nederland. Ja. Dus de Sint heeft natuurlijk ooit een jaar of 7 geleden... hier voor het eerst mogen vertoeven. Ja, en was daar zo van onder de indruk dat hij heeft gevraagd of dit niet zijn hoofddomicilie mocht worden. Nou, dat vinden wij helemaal niet erg. En dat vinden wij absoluut niet erg, omdat dit natuurlijk ook voor de stad Helmond een hele mooie uitstraling is. Hè? Ja. Dus, en we zien het ook, we krijgen in die 3 weken dat de Sint hier verblijft, natuurlijk uit heel het land, maar niet alleen uit het hele land, ook uit België. En soms uit Spanje zelfs, mensen die hier komen kijken en de Sinten met een bezoekje willen vereren. Ik heb vorige week hier nog een uitzending gedaan van Helmond Info. En tijdens die uitzending van 2 uur werden we gebeld uit Lelystad, uit Groningen, met de vraag van, hebben jullie nog kaartjes, want dan stap ik nou in de auto. Ja, ja dat zegt voldoende. Ja. Eigenlijk is 3 weken al niet meer genoeg. Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van de traditie. Er komt hier nu een hele zware, grote kist op wielen. Want hoe vervelend ook, maar de vrijwilligers waar we het dadelijk nog even over gaan hebben, die zijn al volop bezig met het een en ander te versjouwen. Want Helmond is een stad vol bruisende activiteiten. En over een goed 2-3 dagen kun je hier alweer schaatsen. Zo snel gaat het. Dan is Sinterklaas inmiddels alweer vertrokken. Hebben jullie even rust, neem ik aan? We proberen natuurlijk ook het afbouwen een beetje buiten het gezichtsveld van Sinterklaas te houden. Dus die moet hier natuurlijk niet al te veel van merken. Maar u heeft gelijk, op 6, 7 december, dan beginnen ze hier weer met de opbouw van een ander evenement. Ja. Maar daar hebben we nog even niet over. De stichting Sinterklaasstad Helmond, die kan toch eigenlijk alleen maar drijven op een gigantische berg vrijwilligers? Ja, dit is niet te doen zonder vrijwilligers. Maar dit is ook niet te doen zonder de gemeente. Hè, want we moeten ons ook goed realiseren dat... Ja, je krijgt ook een cultureel erfgoed in handen. Het is toch de gemeente die zo bereidwillig is om dit kasteel 5,5 week over te dragen aan onze stichting. Ja. Dat is natuurlijk op zich al een fantastisch iets. En we moeten ook niet vergeten dat het organiseren van zo'n gebeuren, dat kost ook geld. Dus wij hebben ook nog onze sponsoren hard nodig. En ik denk die 3 eenheid, die 3 pijlers, dat is het succes. En dan Ja, met die 450 vrijwilligers, want daar spreken we over. Ja. 450. Dat is een geweldig aantal. Is het natuurlijk geweldig om te zien dat we met elkaar dit weten te organiseren. Zonder meer. De laatste dag van Sinterklaas in Helmond is altijd, is traditioneel aan het worden, een dag voor de verstandelijk gehandicapten. Ja, u zegt het goed, is traditioneel aan het worden. We zijn daar eigenlijk mee begonnen 2 jaar geleden. En hebben toen gezien wat voor dankbare dag dat wordt. Als je ook 1 dag speciaal besteedt aan deze groep mensen. Ja. Omdat toch, er toch andere voorzieningen moeten worden opgezet. Om het in zo'n kasteel met de kleine gangetjes en de trappen. Dan zul je toch net even wat meer assistentie moeten verlenen om de rondgang te maken. We hebben 2 jaar geleden gezien welke indruk dat maakt op de mensen. We hebben toen heel snel, ook vorig jaar met het nieuwe bestuur gezegd, van dit houden we erin en dit maken we een traditie. Vandaar dat dit nu voor het 2e jaar gebeurt en dit zal ook niet meer verdwijnen. Dit is fantastisch. Nee. Ja. Hoe maak je nou ieder jaar het kasteel van Sinterklaas nog mooier, nog nieuw, mooier, interessanter? Want ik kan me voorstellen dat er kinderen in Helmond zijn die jaarlijks willen komen kijken. En dan moet je ieder jaar toch wel weer iets nieuws bij hebben. Of ja, ja, nou dat is ook de kracht van ik moet zeggen, een vaste groep van vrijwilligers. Ik denk dat we zo'n groep van 60 hebben die het hele jaar door bezig zijn met dit evenement. En die beginnen in januari, februari alweer te evalueren. En dan beginnen ze alweer met de nieuwe plannen. En u ziet hier links het mooie winkeltje. Hè, dat is dit jaar als nieuw bedacht door die groep. En dat komt vanuit de mensen zelf. Dus dat hoef je als bestuur ook helemaal niet aan te sturen of te verzinnen. De inzet en de kennis en kunde vanuit die commissies bedenken dit zelf. Ja, en maken dat dan ook waar. Ja, het leeft dus echt. Het leeft ongelooflijk, ja. De inzet van Stadsradio Helmond, hebt u dat ervaren als een toegevoegde waarde? Ik heb dat zeer ervaren als een toegevoegde waarde. Ik moet zeggen, als je ook ziet, dus die link met de stad, kan op geen betere manier natuurlijk tot stand komen dan via jullie aanwezigheid hier op dit terrein. We hebben hier een geweldig raam, dus de betrokkenheid kan ook niet beter, denk ik. Met inzet van, en dan kijk ik ook even naar Leslie, die toch een hoop van de regie in handen heeft gehad. En dan moet ik ook nog zeggen, dat wil ik toch ook even genoemd hebben, want dat hebben we nog niet genoemd, wat er dit jaar ook nieuw is. U sprak al even over nieuwe dingen. Waar we vorig jaar mee begonnen zijn met een experiment, is een digitale link tussen het kasteel en het ziekenhuis. Ja, dat is geweldig. En dat hebben we dit jaar met het Elkelied ziekenhuis gedaan. En ook meer dagen en met meer ruimtes. En ik moet zeggen, dan kijk ik toch even weer ook naar Leslie. Die is als regisseur hier ook zeer, zeer belangrijk geweest om dat allemaal tot stand te brengen. Dus onze dank gaat ook een beetje uit naar de Stadsradio en dan naar Leslie om ook voor jullie support. Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja. En ik denk vanuit de ervaringen die wij dit jaar hebben opgedaan, dat wij met z'n allen zeggen van volgend jaar heel graag weer. Nou, fantastisch. Ja? Ik ga proberen met u af te sluiten. Sinterklaas die stapt dadelijk, ik weet niet op het vliegtuig of misschien wel weer in zijn boot, maar over 2 dagen zijn we al mijn pakjes aan het uitpakken. Dan is de goede man even weer vergeten. De stichting, is die dan klaar? Of hebben jullie dan evaluatiegesprekken? Vieren jullie nog een feestje met elkaar? Ja, we hebben, het is een belangeloze inzet van alle vrijwilligers. Dus we willen dat toch op een waardige manier afsluiten. Dus op 10 december dan hebben we ook traditioneel een vrijwilligersfeest. Dus dan nodigen we alle vrijwilligers uit om een hele avond gezellig feestje te vieren. En ze nog eens enorm te bedanken voor alles wat ze doen om dit mogelijk te maken. En dan in januari, dan nemen we meestal een beetje rust. Dan is het toch even een beetje afkicken. En dan in februari begint het allemaal weer. En dan beginnen de ideeën weer te komen. En dan beginnen we weer de zaak voor te bereiden voor het volgend jaar. Want de Sint heeft dit uitgekozen als de plaats waar hij wil zijn. Ja, dat moeten we maar zo handhaven lijken. Ik denk het ook. En ik ga u bedanken voor dit interview. Wij hebben het heel graag samen met u verslagen, als ik het zo mag zeggen. We zijn er volgend jaar denk ik zeker weer bij. En ik wens jullie gewoon ontzettend veel succes. Want dit is een evenement waar we gewoon heel trots op moeten zijn. En in lengte van jaren moeten bewaren. Jullie ook ongelooflijk bedankt. Oké, dankjewel. Ja. now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, Ik sta nu in het kasteel en ik heb een Piet met hoge noot. Een hoge noot? Ja, ja, ja. Veel pols. Ik moet door. Ja, hoezo ik moet door? Maar net zei je, ik heb nog een hoge noot. Is dat geen pepernoot? Jawel, ik heb hoge pepernoten. Hoge pepernoten, ja zeker. U bent de postpiet. Ja, klopt. Helemaal één van de postpieten. Vandaag is mijn functie de post van het kasteel. Ja, maar het is zondag, daar komt er toch geen post? Nee, het valt inderdaad op dat de kinderen weinig post bij hebben. Ja. Ik heb één voordeel, heb ik lekker vrijdag. Heb jij een vrije dag? Ja. Nou, ja, je ziet er ook in ieder geval uitgerust uit. Ja, inderdaad. En ik sta ook heerlijk de kinderen te verwelkomen hier in het kasteel. En zolang Sinterklaas het niet ziet, kunnen we gewoon doorgaan, toch? Ja, maar is er veel post binnengekomen? Ontzettend veel. Ja, ja, alleen vannacht al, ik geloof iets van 150 zakken post. Ja. Van afgelopen nacht alleen al. En die gaat u helemaal alleen behandelen? Nee, ik heb hierboven een heel groot kantoor met allerlei verschillende postpieten. En die zijn nu hard aan het werk. Ja. En ja, ik natuurlijk ook, hè? Ja. Ja, dus Erik, kun je me horen? Ja, ik kan je horen. Hé, wat doen zij maar 150 zakken post? Ja, wat doe je met 150 zakken post? Sorteren. Sorteren, hoezo sorteren? Verlanglijst bij de verlanglijstjes. De gedichtjes bij de gedichtjes. Maar ja, krijg Sinterklaas... Tekeningen bij de tekeningen. Ja. Allemaal op naam, alfabetische volgorde, per locatie, per plaats. Ja, zo ben je wel even bezig. Maar ja, zijn inderdaad wel weer bezig. Erik, zijn er dan ook... Post die speciaal voor Sinterklaas of speciaal voor een Piet is? Ja, heb je ook nog. Is ook weer een aparte sortatie. Ja, dus, nou ja, zo ervaren Piet als wij. Maar Erik? Ja. Ik krijg een stem in mijn oor. Ja, ik vraag me af. Hij zegt wel, hij krijgt allerlei post. Ja. Maar zijn er nou ook kinderen die niet aan zichzelf denken en bijvoorbeeld alleen maar Sinterklaas een verjaardagskaartje sturen? Zijn er kinderen die ook alleen maar een verjaardagskaartje sturen aan Sinterklaas en niet aan zichzelf denken? Die zijn er ook, maar die krijg je meestal pas aanstaande maandag binnen. Ja, ja. Ja, dus maar normaal doen ze dat wel. Dus ga ervan uit dat het dit jaar ook gaat gebeuren. Maar wanneer is Sinterklaas dan jarig? Maandag of dinsdag? Hij is dinsdag jarig. Ja, de zesde. Ja, de maar zesde. Dan zijn we natuurlijk al onderweg richting Spanje. Ja, maar dan moet s'avonds natuurlijk een verjaardagsfeestje. Maar dus vrijdag krijgen we dan aanstaande maandag, 5 december, krijgen we de post. Voor 6 december alvast. En dan kunnen wij naar Spanje. Nou, hartstikke goed. Nou, dan wens ik jou nog heel veel sterkte de komende uren. Ja, dankjewel. En je hebt hoge pepernoot, dus ga in gang. Erik, dankjewel. Ik ben inmiddels weer... Is hij al weg? Ja, hij is al weg. Ik had eigenlijk een vraag. Hij had hoge pepernoot. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als het maar geen gouden pepernoot is. Nee. Ik had net aan meneer Veninga gevraagd of hij ook weet hoe de Sinterklaas weer naar huis gaat. Gaat hij nou met vliegtuig? Pakt hij Ryanair, lekker goede koop? Of hoe doet hij dat? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Is dat een mooie opdracht om eens uit te zoeken? Misschien is dat een leuke opdracht om even uit te zoeken. Denk jij dat je Sinterklaas nog aan de lijn krijgt? Ik hoop het, ik ga mijn best doen. Nou, dan hoop ik jou dadelijk weer te zien. Oké. Ja, en dan hoop ik dat we echt een mooi interview met Sinterklaas krijgen. Oké, prima. Oké, tot zometeen. Houdoe. I can feel your body talking. You never Ja, en we zijn weer terug. En als ik het helemaal goed begrepen heb, dan gaan we weer snel naar Erik. Nou ja, we gaan weer snel naar Erik. Maar Erik heeft op dit moment heel weinig te melden. Want Erik is in blijde afwachting van Sinterklaas. Ah, en zo gauw als hij bij jou aan de microfoon staat, dan hoor ik jou. Ja, dan trek ik hem aan zijn tabbert. Nou, en dan laat je het mij ook even weten. Ja, dan komen we er meteen in. Hè, want okay. Ja, Sinterklaas heeft het druk, heeft haast en... En heeft volgens een hele aardige mevrouw die hier staat, hebben we nog 3 minuten. Nog 3 minuten. Oh, ja. Maar dan maken wij die hier wel vol. En dan zijn we over 3 minuten weer bij jou. Ja, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja, want intussen, als je hier op het plein kijkt. Het is op het plein van Sinterklaas hier bij het kasteel. Op het moment eigenlijk helemaal niet zo druk als de overige dagen. Maar dat komt dus ook omdat alle mensen die vandaag naar het kasteel van Sinterklaas gaan. Die zijn uitgenodigd op uur en tijd. Dus die hoeven niet buiten te gaan staan wachten. Die komen aan en die worden eigenlijk meteen doorgeleid naar het kasteel van Sinterklaas. Misschien moeten ze 5 minuutjes wachten, maar meer ook niet. En dat is voor de mensen die vandaag onze gast zijn natuurlijk ook heel fijn. Tegelijkertijd zie ik ook al allerlei zwarte pieten en mensen van de organisatie. Die zijn al een klein beetje hier de tenten aan het opruimen. Want ja, je gelooft het of niet, maar als onze uitzendingen straks voorbij zijn, dan houdt het dus ook een beetje op en dan gaan ze hier afbreken. Want zoals ik straks al zei, over een paar dagen kun je hier schaatsen. Want wat dat betreft, die bruisende stad Helmond, die organiseert van alles. En ik ben aan het praten en ik hoor op de achtergrond Erik. En volgens mij is hij bijna zover dat hij een interview mag gaan doen. Maar intussen gaan wij gewoon nog even terug naar muziek. we zijn weer terug, want het is intussen al 7:07 en ik hoop dat Erik er nog in slaagt om Sinterklaas aan de lijn te krijgen. Vol verwachting klopt mijn hart, zeg ik dan maar. Ja, dat voor mij ook. Ja, en ja. Erik, gaat het lukken? Nou, ik sta nu in de gang en hij moet dus nu, hij heeft pauze gehad, hè. Hij heeft een boterham met pinda nooit of weet ik veel, hij zit te eten. En er zijn nu allemaal groepen die van de ene kamer naar de andere aan het lopen zijn. Dus daar moeten we even op wachten, want ja, kijk, Sinterklaas gaat natuurlijk niet door die enorme drommen met mensen lopen. Hè. Die moet op zijn gemak van de Pietenkantine. Van Sinterklaaskantine moet hij op zijn gemak naar zijn kamer kunnen lopen, waar inmiddels al andere kinderen zitten te wachten totdat Sinterklaas gaat komen. Dus als ik hem daar te pakken heb, zal het niet voor een diepte-interview van 10 minuten zijn. Nee, maar dan is het even een hele korte sfeerimpressie, zoals dat zo mooi heet. Ik ben ook wel benieuwd of hij moe is. Of hij moe is? Ja, want het is toch weken aan een stuk hard werken geweest. Ja, want Sinterklaas heeft... flink moeten werken, want overdag natuurlijk hier in het kasteel alle kinderen ontvangen en welkom heten. S'avonds karweien. En s'avonds gaat hij karweien. Ja, s'avonds gaat Sinterklaas karweien. Maar goed, hij heeft een hele hoop pieten die hem helpen natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Kijk, er zijn natuurlijk in Nederland ook, hij heeft assistenten, hè? Er zijn een hele hoop hulp Sinterklaas. Ja, gelukkig wel. He? Kijk, en als hij die nou niet had, dan was het denk ik voor Sinterklaas een hele zware dobber om dat allemaal te kunnen. Maar daar komt Sinterklaas aan. Ik vind het spannend. Hij is onderweg naar zijn slaapkamer, dus ik zal hem heel even aanschieten. En Sinterklaas, hij zwaait nu even naar de kinderen die buiten staan. En ik maak hem heel even, mag ik u heel even een hele korte vraag stellen, Sinterklaas? Ja. U bent waarschijnlijk moe. Nee, het valt eigenlijk best wel mee. Valt het mee? Ja. Ik had verwacht dat ik veel, door de drukte nog veel meer moe zou zijn als anders. Maar dat is niet het geval. Maar goed, alle kinderen, dat geeft natuurlijk ook heel veel energie. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dit is een wonderbaarlijke dag, mag ik wel zeggen. Ja, we zijn altijd hartstikke blij dat u weer hier bent. Maar er is één brandende vraag en die moet ik even stellen. Ja. Hoe gaat u nu dinsdag weer naar huis? Wat zegt u? Hoe gaat u nu naar huis dinsdag? Met de stoomboot of met Ryanair? Nee, niet met Ryanair. Nee. Nee. Nee, ik ga echt met de boot. Ja. Maar ik kan u wel een klein beetje verklappen. Nou. Ik heb buiten de stoomboot, heb ik ook nog een hoeverkraft. Een hoeverkraft? Ja. Dat lijkt me heel spannend. Ja, maar die zit in de grote stoomboot. Ja. En die haal ik er pas uit als ik ongeveer bij Frankrijk voor de kust vaar. Nou, dat vind ik een openbaring. Ja, dat is het ook eigenlijk. Daar kunnen we mee thuiskomen, denk ik. Normaal vertel ik dat niet. Ja, ik weet het nog, ja. U moet weer aan het werk, heb ik zo, hè? Ja, inderdaad. Maar... U ook heel veel succes. Dank u wel. Ik ga snel naar mijn kamer, want die zit weer helemaal vol. Sinterklaas, dank u wel voor uw komst hier naar onze kasteel in Helmond en graag tot volgend jaar. Nou, jullie bedankt voor de gastvrijheid natuurlijk, hè. En een hele fijne verjaardag. Weer fantastisch. Dank u wel, meneer Van Eeswijk. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Nou, het is toch gelukt, hè? Het is toch gelukt. Ja, ik ben zo blij als een kind. Ja, bij mij komt al helemaal een nieuw Sinterklaas liedje. Ja. Sinterklaas en zijn hoeverkraft. Ja, kijk, dat is natuurlijk een geweldige openbaring. Dat wist natuurlijk helemaal niemand. Ja. Ik zeg, gewoon op het eind van de uitzending kom je met zo'n fantastisch nieuwtje. Ja, ik vind het echt geweldig. Erik, ik krijg van onze techniek hier, weet wel, dat teken zo een hand voor je nek. Ja? Dat betekent dus, het is kappen. 2 uur, kappen ermee. Erik, heel vervelend, ik vond het hartstikke gezellig dat wij samen hier een uurtje mochten vullen. Ja. Het laatste uurtje ook van de Stadsradio op het kasteel van Sinterklaas. Ik denk dat we toch terug kunnen kijken op 3 hele mooie weken. En ik vond het heel gezellig om te doen. En hoe vond jij het? Nou ja, ik vond het hartstikke gezellig hier in het kasteel van Sinterklaas. Ja, ik ook. Ik wil graag volgend jaar weer terugkomen natuurlijk. Ja, wij allemaal. Misschien kent hij me dan nog wel. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Hey, Erik, tot ziens. Tot ziens. En ik moet heel gauw, want anders komen we te laat voor het nieuws. Goedjes. Stoomboot aan, stoomboot aan, stoomboot aan, die kwamen met de stoomboot aan, stoomboot. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. PvdA-leider Cohen is blij dat de vakbeweging FNV niet uit elkaar is gespat. Het is in het belang van het land dat er een nieuwe, sterke vakcentrale komt die met de tijd meegaat, zegt hij. Cohen hoopt dat de vernieuwde FNV ook nieuwe groepen mensen aantrekt. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept de FNV op om haast te maken met de vorming van een nieuwe vakorganisatie. Voorzitter Bernard Wientjes vreest dat er anders een impasse dreigt. Gisteravond werd bekend dat de FNV wordt vernieuwd en dat voorzitter Jongerius en bondgenotenvoorzitter van de Kolk daar geen rol in zullen spelen. Tientallen winkeliers in winkelcentrum Het Loon in Heerlen zijn bezig hun voorraden weg te halen. Het winkelcentrum dat ieder moment kan verzakken en instorten wordt zo snel mogelijk gesloopt. Ook de bewoners van de appartementen zijn even in hun huis geweest om wat kleine spullen mee te nemen. Ze kunnen nog niet definitief terug omdat gas- en stadsverwarming zijn afgesloten. Braziliaanse oud-voetballer Socrates is overleden. Hij speelde 63 interlands en was aanvoerder van het veelgeprezen Braziliaanse team op het WK 1982. Socrates was een sierlijke middenvelder die ook veel scoorde. Hij speelde in Europa voor Fiorentina en verder voor tal van Braziliaanse topclubs. Naast een voetbalcarrière werd hij columnist en tv-commentator. Socrates, die 57 jaar oud was, stond bekend als zware drinker. Hij stierf aan de gevolgen van een voedselvergiftiging. De Franse Alpen zijn gisteravond in een urenlange reddingsoperatie 41 skiers bevrijd uit een kabelbaan. Twee cabines waren door een stroomstoring op zo'n 40 meter hoogte blijven hangen. Vanwege slecht weer konden geen helikopters worden ingezet. Daarom moesten de inzittenden via een luik in de cabine met een touw naar beneden worden gehaald. Doordat de touwen bevroren duurde het enkele uren voordat de laatste skier was bevrijd. Het weer bewolkt met in het westen mogelijk een bui met kans op onweer en hagel. Het wordt 8 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Aan het eind van de middag vanuit het westen overal buien. Morgen buiig en met maximaal 7 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Hey, hallo. Welkom bij de radio. We'll be right back. I've seen the story. I read it over once or twice. I said, you say, a little bit of bad advice. I've been in trouble, happened to me all my life. I lie and you lie, and you will get the sharp knife. You should be somebody like that. Put the kind of man to throw his hand into the rain and go down without following through. The danger into money. Go down, following through. The danger into money. To black and white, under the bedclothes, everything will be alright. I know that you know, nothing ever stays the same. Said so, I said so, love will never speak its name. I'm gonna find somebody like you, only with a brain and a body too. Could never make a move on a woman that leads me on. I got a little bit of something for everyone. It's a little too late, and the wolf is on the run. Oh, Tico, tell me, is it getting late? Your mom on time, cuckoo.

is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toen bedenkingsgauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft die mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig mee. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 vers en o, wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in prachtbelust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruipe kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, ons is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voer het leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met islamisch handgebaar. Doe het zelf met naalde schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Doei hoe zit een staartje daar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir. Basgitaar en klapgitaar. Flinke bouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd.

that's me, I'm afraid. Don't call me daddy, cause it goes to my head. Those words cause a burning in my soul. I guess that's why I'm not so hard to hold. Am I worthy, mama? I can't stand it. You're my ice cream and I'm your candy. Bring it on home, daddy. Bring it on home right now. Bring it on home, daddy, daddy. Bring it on home to mama. Precious words like these are hard to forget. Look like the words you say are strictly for my benefit. You make it hard for me to board this jet. Here's my ticket, mama, I ain't gone yet. That's my weakness in you, now it's the truth. I'm so helplessly in love with you. Bring it on home, daddy. Bring it on home right now. Bring it on. across the desert, looking for something that didn't exist. And so we turned it toward the swamps of Louisiana. And we were camped out on the land when first we kissed. 69 was a year that I remember. Love was free, so we thought it was. Just a little shy of an easy rider. Young rebels looking for a cause. Like cowboys, hippies, and bikers, trying to find out what our lives were made of. A saintly sinner and a sweet hitchhiker, just a couple of desperados in love. And we tried some things we shouldn't have tried. And you held me in your arms until the sunrise. It was the night that I saw God but didn't die. Such a